ورہبانہم اربابا من دون اللہ. او دیرش کے وائی وقالت الیہود وعزیر ابن اللہ ویلو یہود چ عزیر علیہ السلام دلہ زویر ویلو نصارا چ عیسیٰ علیہ السلام دلہ زویر اتخذوا احبارا ورہبانہم دینی ولی خپل ملیان و پیران اربابا خدایان پا غیر دلانا او دغی تا مشرک ہوئی. دا قول درست ندے چکن اہل کتاب مشرکان ندی. امام رازی وی دا مشرک اطلاق پا اہل کتاب مانی کی گی ولی زکر دی بویلا عزیر ابن اللہ و عیسیٰ ابن اللہ واللہ و صالح و صلاح دا بویلا. یو سوال دا دے چا اہل کتاب مشرکان ندی پوشول خبر مانی او زکا مشرکان ندی چا اہل کتاب پا مشرکین مانی عطف کری دی پوشول خبر مانی عطف را غلد اہل کتاب پا مشرکین مان دی. خود دے جواب دا دے لکت سنگ چ عطب د مشرقین و پہلی کتاب و پہلی کتاب د مشرقین راغل دے نو مجوس باندے عطب د مشرقین راغل حالان کی مجوس مشرکان دی. سورت حج آیات نمبر ولسم راواڑوئی سورت حج آیات نمبر ولسم التو گور ولسم آیات کے ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس مجوس ذکر کړه ده بیا ور پسې وی والذين اشركوا والذين اشركوا یې ذکر کړه ده حالانکه مجوس او مشرکان یو شی ده. دا کوم عتب چراغله ده تفسیر قرطبی ده جواب کوي دا عتب د صفت علی صفت ده یو صفت پہ کدا دے چہل کتاب دی نو دویم صفت دا دے چہ دا مشرکان ہم دی. امام رازی دے دو آیاتن پہ منز کی تدبیق کڑے دے آیات دا سورت بقرے و دا مائدی پہ منز کی تدبیق تدبیق دا دے چہ آیات دا سورت بقرے عام دے عام دے چہ پہ نکاس را مشرک خزم اخلی او نکاما نخ پلنونا مشرکان تمور کے ودایات عام دے. او سورت مائدہ کی تخصیص بعد تعمیم دے نو چھو مطلب اولنے حکم داؤں چھ دا عام مشرکان اسرا نکاو نمکاوئی رب العزت تخصیص تے وکاو چھ اہل کتاب و خزی کپ نکا آخلی نو جائز دی یہود و نصاراو د یہود د نصاراو نہ سوا نور مشرکان پاتش ہندوان دی چینیان دی روسان دی جرمنین دی جاپانین دی د دی خلق سے نکاو نہ مکوئی. د سورۃ بقرہ آیات چامو دی کی تخصیص و شا د اہل کتاب تے مستثنا کلو باقی مشرکانو کی دایات با پاتے دے. او یہود چری دا مشرکان ذکر دی چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلو چ تاس یہود دو جزیرۃ العرب نو شڑئی او قول دا کڑو اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب اخرج المشرکین مشرکان و شڑئی دی جزیرۃ العرب نا او مشرکان دا اہل کتابو. قرآن کریم وی د مشرک خو سے نکاو نہ مکاوا او مشرک سڑلخ بل لور خور مور کاوا. د دې نقطه رب العزت ذکر کئ د مشرکان سره اور ترا بولی اورتا او الله غواړي د مومن د پاره جنت او مغفرت. نو د دین دا معلومیږي د مجالس او د مشرکینو کې مکه نه ای او مجالس او د مبتدعينو کې مکه نه ای. ہر ہاگا مجلس چاغی کی دشیر کو دو کفر بیان نہ کی گی دس مجالس کے مکے نہیں کہ نکاح سے نشے قول ہے مجالس کے مکے نہ او نن سیبا اقوام متحدہ دے، اقوام متحدہ کی مسلم او کافر ٹول پہ یو میزمانی ناس دی، پہ یو لوخی اوبز کی او دا لاس پہ زی غاڑا ور کئی، او ہاگا مسلمان دیر مقرب دے خودیتا چی دی کافران لے غاڑا ور کر، چی غاڑا ور کیوئی دا دیر مقرب دے گروپ لان کی لے چاچے ور کر مالے غاڑا راکر غاڑا. دا حسن بصری قول لے منصافہ مشرکن فل توزع، چاچے دا مشرک سر لاس ملاو کو لاس دسڑے بے اودسش فل توزع دا دے اودسو کی دا خوادس ماتی گی خودا چی سڑی خوادسی کنا، او چی طول بے اودس ناستی بے اودس خو پا بے اودس خو نور بے اودسی ناوڑی پا اوداس و علامان بے اودسی آوڑی خو پا بے اودس خو بے اودسی ناوڑی کنا، چی او خلق طول بے اودس اینو پا اگر بس اودس واوڑی بے اودسی واوڑی پلی توزع اودس تیو کی حسن بصری وی او داو لغاڑا ورکی جی غاڑا چکے وی خصوصی ملاقاتوں نے دا پلان کی سیف سر وکڑا قاتلہم اللہ ولا تنکہو المشرکاتیں سدین دا اللہ و شرمو نکاس رما اخلے مشرک خزے تردے پوری چی ایمان راوڑی ایمان راوڑی کہ ایمان راوڑ نو نکاو سوکا آن کے یہودنائی آن کے نصرانائی کچھ ایمان راوڑ نکاو سوکا آن کے جاپانی وی ہندو وی دارنگ جرمنی روسی خوچ ایمان راوڑ نکاو سوکا ولا امتم مومنتن خیر من مشرکتن اینز خام خائنز مومنا دا غرد مشرک خزنا یو تور اینز پا نکاو آخلا لیکن مشرک خز پا نکاو آخلا ولو آجبت کوم اگر که تاجب کی غرزی تاثر را حسن او ڈول سنگار دا گئی او پا نکاس را مور کوئی اخپل خویم یلونا مشرکان تا تردی بولی چی ایمان راوڑی مالداری تے مگور جو ٹین کے دے او جاز دے او پلان کے دے او پلان کے دے دا چی ایمان نی نصیب شو دا خدی سج نزی دا تیخ تا کئی پکر دشا خجی ایمان و تا خودل غاڑی دا دسی خضو سا چی نکاہ کئی نو صحیح مسلم دیو کی جی صحیح مسلم ہو تا ایمان و خیی سڑا اخبلا پا ایمان مائن پوئی گیا دس خود سے نکاونا ہو کی دو رضی دیسے پس بلا رضی اسلام علیکم زن الارم فکر دشا خجی ولا عبد مومن خامخا مرے مومن دا غوری دا مشرکنا غریب سر للورور کا وچی مسلمانی خوا مالداریب تیمو گورا ولو آجبکم اگر که تعجب کی غرزی تاثر حسن و خواہش دا غی دا دی خلقو سے نکاونا ولی مکاوئی دا کسان بلنکی ورطا اللہ بلنکی بطرف دا جنت مانے والمغفر دا بخنی مانے بیزنی پا حکم دا خپل سرا او بیان ای خپل آیاتونا دا پار دا خلقو خامخای دا خلق یتذکرون یادی کی دا آیاتونا اللہ بیان ای چرا خلق یاد کی وم حکم مسئلہ دا حیض ذکر کئی حیض پا زنانا چرا زی دا دا امور اختیاریونا دے کر غیر اختیاریونا حیض پا زنانا مانی دا بی اختیار رازی که زنانه غواره و کنا حیض پی رازی بی اختیار پا یو زنانا مانی حیض راغه نخده حکم کئی فاتز لنی صافی المحیزا دا بی مارتی پی رالانو دیکی تی جدا شا یو سڑه چی شرک کئی شرک اختیاری که غیر اختیاری بیدعات چی سڑه کئی رسونه که دا اختیاری که غیر اختیاری مرض حیض پراغل دے غیر اختیاری اللہ وی جدا شتے نچلا اختیاری مرضون پزان روولی یہ تا حکم نہیں جدا شتے. حضرت شیخ سیویل پاشنگر کی دا مولینو سے مناظرہ وا وی ما تا داشنگر مولینو ویل چا من خبر شو تا معتزلی وی ویل چا آو سیویل دا معتزلی ما وی ویو یو بل تیویل آو کنو گو رہی کنو سڑے معتزلی شوی دے ایمان تپوسو کہ ولی معتزل شوی مال چو جی اللہ حکم کرے دے قل ہو آزن فاتزل النساء فی المحیز فاتزل النساء فی المحیز تاسو مانے بیمارتے دا حیض راغلی دا نما تخدے حکم کرے چلی خزنو جدا شو ما تخلی حکم کرده چه دیخ زمانی بیمارتی را غیل تا جدا شده پتاسو که بیمارتی دا بیداعاتو دا بیمارتی دا رسم رواج دا بیان دغم کو مناظرم کولا پا دوا پس سنت مانیم وی ما تیویلا چه پا دوا پس سنت مانی داشت نگر مولیانو اجماع کرده وی ما تیویلا چه دلائل لشری چو دی سلور مال چکم کیوں جو قرآن دے حدیث دے اجماع دے قیاس دے مال چنہ نا پینزی دی وی مولیانو ویلے چاو دے سری کی پرق دے وشو لے خبر مانے وی ما تیویلے چے دلائل دے شاید پینزی دی پینزی کم دی وی مال چیو قرآن دے دویم حدیث دے درم اجماع دے سلورم قیاس دے او پینزم دے اشنغر دے مولیانو غنڈا دا چا اشنغر مولیان پر آگون شنو دام کنی دین دے دام اجماع دے فکر دے شاو خبر دادا حیض راضی غیر اختیاری غیر اختیاری بیمارتے را خدا حکم کرے دی جدا شا دا اختیاری مرضوں نے پزام میں لگولی دی پا شرک کے اختر ہے پا بدعات کے اختر ہے پا رسمون کے اختر ہے اتور رگاڑ ور کے آئے رسمی استاذ کڑے مش آئے دا بدعات ٹھیکہ دار کڑے مش آئے دا مشرک دا شرک ٹھیکہ دار کڑے مش ال تو نظرانے و شکرانے دا غیر اللہ خوری او تو چاپی کے ال تو بدعات کے تو پلاس وہی دا دے لاس تو بری اور رسی گور تا غلط زئی نمانے مو چ غلط زئی نمانے سڑے لاس ہوئی دے لاس تے اور رسی گی پوشل خبر مانے خجی اوسید ابن حوزیر و عباد ابن بشر دا دو صحابہ دی نبی علیہ السلام ترالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیولا چی یا رسول اللہ پوشو لے خبر امانی من دا یہود نا یو خبر واوری دلا دا یہود دا دینو چی کلا حیض و پزنان را گئے نو لا جامعوهن ولا یاکلوهن خوراک بے موسنکو نو یوز ہے کہ وہ سکی ناستم نا دا نسواراو مسلک داو چکل حیض و پزنانا را آگئے نو خوراز کاغ جمع طول بے کول دا آیات کریمہ چی نازل شو یہود ویلا دا سڑے نوے دا زمان پا دن کی حیث نپری دی پلان کے اکارے منک پلان کے منک حد تاکی زمان پا خزو کیم گوتی ہوئی چی گورا منگ ویو چی شریکو سا کینائی ما ڈوڑیو سا مخی داوی ننا ارسو سا کوئی ڈوڑے مسخر شریک مسکے نہیں پیو بشتر کے مسمل واحد یو جمع مکوئی حضرت اسید ابن حضیر عباد بن بشر وائی یا رسول اللہ افلان و جامع ہن فی الحیض دی یہود سے خلاف نہ کہوں کہ بالکل جمع سو کو گرد یو سڑی خلاف یو انداز پورے کے دسینا چی خلاف کے آگے چی یو کار کہو تا بل کے چی آگے یو کہو تا بل کے آگے نیک کار شروع تا بد شروع کے نا تا بدن سے بنا کے خلاف با دیو سڑی تر آگے پورے کے پا آگے کارونے کی بے کے چگہ ناروا کئی نو تا بدن سے کارونے نا کے چی تا ناروا تلاش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خبر وار پا تغیر وجہ رسول اللہ دا نبی علیہ السلام مخ کی فرق را گئے دوی وای چې موږ داخلو کې چې پیغمبر په موږ باندې غصه ده دوی وتل دې مجلس نه چې دوی کله دې مجلس نه پاتې ده د جماعت نه بهر وته موږ چې ګورو وای نبی علیہ السلام ته چاپی په تحفه کې راوړم موږ په سړې راولېګه چې تاسو واپس شئ هغه په پې موږ وسکل موږ پرې پوښی چې پیغمبر غصه نه ده خو شو له خبره مانی دلته يهود دین دا چ مکمل بایکاٹ د خضر او د نسوارا او دین دا چ دای سه مجاماتم کاو شریعت حکم وک چ افراط او تفریط مکاوی افراط او تفریط چاہتا کی جما او سکوی یا بالکل بایکاٹ سکوی نہ نہ فحالت ده ہے اس کی داغید لا صوبس کلے شی داغید لا سو خراس کا کولے شی اگر سے پیو بیشتر کے ناستے پاسے دے شی خوشران یو حکم دا دے چپ جمع کے دپو حیض کے وہ سے جمع نہ کے دا حکم دے وہ شل خبر مانے تو پوس کا استانا پبار حیض کے وہ تو پیغمبر ہو آزن دایو زرد دایو مرض دے آزن مرض دے سار زمنگنا یو زنانا تپوس کڑے دے یو زنانا دا چھ پاغے بانے حیض راگے لس رزی دیول امبلے اندرون پا دے لس رز نروس اب لس رزی پس بے حیض راگے نو ایا روجنی ولے شکنا جواب دادے چھ حیض لس رزی پس نرائزی حیض چھ دے یو زلے چراگے دے زنانا ولم بلے نو دوبارہ کا زری نہ شروع کی گئی تو حیض نہ ہوئی عربی کو تو اشتہاز ہوئی او دے تو عام بیمارتے ہوئی سے رگ کے تسلے دلے رہے داغی دو وجہ نہیں ناراج دا حیض نہ نہ زکا حیض چرے دا پا میش کی یو زل رہ جی دا پا لس اور اندرون بے نہ رہ جی دا دے زنانا عادت بدل شو کل ہی ناراضی کل نہ رہ جی نو دا دے پارا حکم دا دے چھ زور عادت دا دے زنانا چھ کمو نو دا زور عادت با دا حیزی او دا دینا سوا دا استحاز دے منزنا روجی مکمل بکی ولا تقربوهن خجفات زلن نیسا جدا شد زنانا پا حالت دا حیز کے منیج دے کے دے زنانا تردے پولے چھ پاکشی کل چھ پاکشی راتکوی آگئی تا دا غزین چلا تا حکم کڑے دے اللہ حکم کرے دے چھ حیض کے براتک نکے بغیر دے حیض نہ اللہ حکم کرے دے چھ اتیان فی القبول بکوئی لا فی الدبور بے شک اللہ من ساتی توابین دا توبہ یستن کی سرا اللہ من ساتی دا متطہرین سرا آغا چو چھ زان پاکی آتم حکم مقصد دا جمع بچا مقصدی نفس شہوت پورا کول شاوت وسپے ہم پورا کئی سنڈے ہم پورا کئی واہیم پورا کئی استاد آگے منس کے سب فرق دے استاد آگے منس کے دا فرق دے جتب حرام و نظام بچ کے اوی حرام و حلال نہ پیجنی پوچھو لے پو دنیا کے ننی او مرض دے چھ ایڈز مرض توائی چھ دا تمام دنیا نیولی دا حتیٰ کے پو ممالک اسلامیوں کے دا مرض کم دے ممالک کفریو کی دا مرض دیر زیب دے او دا آغی وجہ دادا چپ ممالک اسلامیو کی زنا بدعملی کم دا دا مرض اللہ کم لگئی او پا کفری ممالکو کی زنا یو خزرہ چلس و چولس و پندلس و زنا کئی یو کے مرض دے آگا مرض دے بلتا ہو لگے تو بلتا ہو لگے تو بلتا ہو لگے دیو جن کفری ممالک کی دا مرض دیر زیاد دے یو کالے دا بی بی سی نب سے تبصرہ کولا دا ایڈس مبارک ہے ناغی ویل علب دا مرض لری کی گی کہ دا ماحول بدلش مال اللہ فکر کا کہ دا ماحول بدلی گی پا دے مانے چھ کپر ختم چھو اسلام رش د اسلامی کا قوانین برابر جن تیرا وہی تاس مانے وہ ایڈز مرض نہ رہ جی خود اسلامی قوانین دلاند زندگی نہ تیرئی ردا مرض نے پہ اللہ مسلط کری دی پوشو لکھا برمانی زنانا چرے فصل استا چرے فصل پوشو لے او فصل دے تو وہی سڑے جو پٹے پٹیل ورزی دا پٹی نہ فصل آخلی گٹا چرا پری کی فصل نکی گی داول غزیک لگ دے بیکار دے پٹی کی فصل کی گی فصل چرے دا زنانا اولاد دے نو اولاد چ پیدا کی گی نو مطلب دا جتا سو راتک کو دا اولاد دا پیدا ہی زیتا زنانا فصل ستا سے راتک کو فصل ستا ستا انا شئتم پماند کیف سرا دے انا پماند کیف سرا قیامن قعودن استجاعن استلقاءن پا تمام صورتن کی جائز دے بے شرط ای یکون محلن واحدا پا تو ہر سکو من ناشے تم راتا کیو اخبر پسر لائے سنجستا سکو خی حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ بے واقع بیانولا یوزے کی درس و دا قرآن کریم او دی کی وہ مختلف مذہبوں خلق ناستو دادا سے درسوں خدے آسانی جدی تا دا یو مسلک خلق ناستی دا دا یو مسلک خلق جناز دا کوئی مشکل درس نہیں آسان درس دا چ مختلف مذاہب و خلق تناستی نو سڑی دا تا درس بے ڈیر مشکل ہے وہ عزو وہ درس شروع چکلبا استاد درسی وہ رضی وہ کہ بدیا مرض بس من کرو ایسے درس تو نہ سما خیر درس سے بندے دبا با یو بتا بل بتا بل بتا وہ مات حضرت حسین علی سے بھی ویلا چتا کا درس تلاڈ شو ز چلاڑم درس دے آیات کے نسا کو مہر سل کو فات ہر سکم انا شیتوں وہ جما آیات ولست منکر الحدیث چے او اگے اعتراض شروع کے بات مولانا صاحب منگ ویو چ احادیث دا پیغمبر غلط تھی دا بنا مانے او وجہ دادا چ رب العزت وی فات و ہر سکم انا شیتم او حدیث دے چ ملعون من اتا امراته فی دبرها دے حدیث او دے آیات کو منس کے ٹکراو دے حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ خیر سڑو ڈیر عقل مند سڑو لکہ سنگ چ علمی انداز او نو تجربے دا حد نہ سیوا وا علم تجربہ بیخی ڈیرا وا پوشولے و تبھی ویلا جو نقل تکوم دے نقل نہ بھروسا جواب تکوم ویلا چیو استاذ داغی او شاگرد ہو او دا شاگرد پستر گو بانی کرنگو کرنگ دیتا وی چیو شو دا دوخ کاری و دی استاذ شاگرد تیو دی کوٹا کی دننا گلاس تیو وش دا گلاس رواخلا پا میز مانی گلاس پرو دی دا یو گلاس و دوخ کاری سڑے راوت بیر تیو ویلا چی استاذ جی پا گلاس خود پا میز دو گلاسو نا دی کم تن راوڑا ما و دی استاذ تیو ویلا چی گا کان واخلا دا یو گلاس مات که دا یو راوڑا اگر چی گزار ورک گلاس یو گلاس ما سے ٹوٹے ٹوٹے شو دا شاگرد دن نگل ہے کین آس الگ گلاس راوڑا سیبا گلاس ما چی وی ماو تیولا چی بتا تاسو بانے دا کرنگ چل شوئے دے تاس تا یو شے دوخ کاری اوشول خبر مانے سنگا رب العزت وی یو حرس دے دویم فرس دے پرسوئی خرشنو تا گندگئی تا او ہرسوئی فصل تا دا فصل جو کم زیادے دے ترا تگ وہ کئی نستان تپوس کو میں چتر دا ہرس تو زینا پیدا ہے کہ دا فرس تو زینا پیدا ہے کہ تج چتر دا ہرس تو زینا پیدا ہے نو قرآن وی فاتو ہرسکم او پیغمبر علیہ السلام ملعون من اتا امراتو فی دبولہا فی مکان الفرس چا دے مکان تراتا ہو کہ نو پدے میں دے ملعون دے پوشولے وہ جدا جواب میں وہ کہا سڑے چپ چاپ شو وہ ماں بے درس کا ہوں خزمان بے چاہ تو پوسنا ہو کھڑے پوشولے نو خبر ہے سرا منگ یوزے کے درس کا ہو چز من پر درس کے دا مذاہب اربعہ خلق ناستو مذاہب اربعہ مکمل اب انشاءاللہ رس طب قرآن کی منگے ہوئے یوزے تو منگ ہو رسی دو ماں تو مولانا سے مالا وہی لاس پہ دیجیے مانی خود دلی پوشول خبر مانی سورت قصص کی موسیٰ علیہ السلام واقع رازی موسیٰ علیہ السلام تیوی لاسل تکی را پوشول خبر وزبم یہ دیکھ لاسو نظام سے پیوستا کا نماؤ تیل جاکی موسیٰ علیہ السلام پہ مانزو والاڑو ملایات کریمہ کی دمونزی گرشتا وہی نا ماو تیل دی آیات کریمہ کی ہوئی من الرحب لاسے کے خود انستان و یہ را ختمش نو دل دا چی یہ را تا پا مانزی کی ختم ہے دا خدای نے ختم ہے کہ دا بل چانوی ختم ہے پوشو لیں مال تاسو تسر مصداق معلوم نہ دے او نت تاسو پا حدیث دا پیغامبر پوئے گئی پوشو لیں خبر چی حدیث دا پیغامبر سا مقصد دے او دا مسلم لازم کرده جی لازم فقط دیجه گی دی حالان که لاز پا دیجه خودل پا دی که دی سر حدیث سیهشتا دینا او شلی بلکه من دام ویو چه پا سهای ستاو که یو کتاب دی سره وخی جو پلان کی کتاب که دا حدیث دی او شلی صدر لپس دی او شلی ما یو زلی یو اهل حدیث تاویلیو مالتا علی صدر لپس تو پر سہای ستو کے وہ خیوا ماں تو وہی پلان کے بخاری میں چاہ والا اور کہ مجھے بخاری رواڑ والا مال بخاری میں دروغ ہوئے والا نشتب کے ماں تو دازے معلوم دے کہ نیک ہے مال پما سنت دے ابن خزیمہ کی دغا رویت دے اور رویت ضعیف دے پر رویت کی مؤمل ابن اسماعیل دے مؤمل ابن اسماعیل ضعیف دے پوچھو لے خواخون لکھو پی دے کہ رکھ رہے ہو کہ دس پی پر اہل حدیث لکھو پقد امام ابو حنیفہ خلاف پکار دے کہ حدیث سے قویوں کے ضعیفی خود جناب سے وہ امام ابو حنیفہ خلاف ہو وہ شو لکھا برمانی دا دین نہ دے ما تے یو عربی ویلو باس ان کو پلائے را روانو ما تے یو لا تب دے مذہب دے امام ابو حنیفہ مانے دیر کلا کہ مال نسے با تاسو دا عرب نہیں ہوئی تاسو دیر متعصبین خلق ہوئی مال سنگا مال امام ابو حنیفہ چ دے دا نسلن افغانے دے نسلن چ دے افغانستان دے پر امام ابو حنیفہ کی دا پارسیوانانو دا پختنو خلاف دے پارسیوانان وی دا زمنگ دا نسل نہ دے پختان وی دا زمنگ دا نسل نہ دے خو امام ابو حنیفہ نسلن افغانستان دے اس کے پارسیوان دا نسل نہیں کہ پختنو نہیں او دانور امامان چلی کہ امام مالک دے کہ احمد ابن حنبل دے کہ شافی دے نسلن عرب دی دا نسلن عرب دی متاسو متعصبین خلقے ہوئی کہ دا امام ابو حنیفہ مذہب ترجیح راشنو پتاسو بدلے گی ولی ویزمنگا دا عرب نقصان رہزی نو کاغد امام ابو حنیفہ مذہب خیو کے غلط ہوئی خو تاسو ہے وچہ نجی دانور امامان خیو امام ابو حنیفہ غلط ہوئی اگر عربی وہ خاندلے ماتو شیخ قولو کا صحیح ہونا اگر وہ ٹوکی مو ٹوکی ٹوکی بیب کولے کلا بیویلا چمز منگ مجلس تبرا گے امام ابو حنیفہ زندہ بات پوشد خبر مانے کلا بے چگے کڑے خجی نساؤکم حرسل لکم زنان فصل ستا سے دے رات تک کہ وہ اخفل فصل تا سن جستا سے خوخی مخیوالے کہ وہ اخفل زانون لفارا مخکوار د خپل ځانونو دعا کوي چې الله نه اولاد درکړي واتقوا الله يرو کې الله نه عالم پوه شي بشک تاسو مخامخ کېدونکو د الله سره زیره ورکه مؤمنان وتا نه هم مسله ذکر کوي د الله د نومونو تعظیم وکا د الله نوم به زه ماخلا دا مسله من اصول القران کې ذکر کړي وا چې قسم به بغیر الله ما نه کې من حلف بغیر اللہ فقد اشرک کافر شو ومن حلف بغیر اللہ فلیستغفر اللہ قسم بغیر اللہ خوڑے دے سنتے ہو جس تغفار ہو ایمان بہتر آوڑا اور شو لکھا ورمانے بعض خلق جخپین زی وی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ دیگر دشا د خپو د انزلو د پاره امانت بالله نه ده امانت بالله خو د ایمان د تازه کولو د پاره ده چا عقیده وساده چې امانت بالله و ملائکتی و کتبی و رسوله کومه دعا چې شریعت خودلې ده هغه ته سره یاد نه ده او چې کومه دعا نشته ده یا احادیث ضعیفه دي هغه ته ډېره ښه یاد ده یو سړی چې مخین دي د چل وکی چې دا خدای خبر څه څه وایي چوک اشهد اللہ الہ الا چوک یو چوک چوک بل چوک حالان کی فتاور شریعہ کی رشیر احمد گنگوہی وائی چھ او دا سک اندرون چھ کمی دواگان را غلی دی دا احادیث کمزوری دی دا نشتا دست وکو دا اوداسن روستا یو څو دعاګانې دي یو دعا دارا غلل اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین، دا یو دعا را غلل. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و اشہد ان محمد عبدہ رسول، دا دویم دعا را غلل. دا دعا گان را غلل وشول خبر مانی او کدگا گوٹ دو بودے وکا دا دعا سن روستا بے پائے چی دا دعا چی اللہ دا اوبرا لزمال دوائی وگرزے اللہ مشفینی بے دوائی کا ازما ازما دوائی ہو کستا پا دوائی باندی شریعت دا خودلی ہو خو شریعت پس پس نو خودلی چھ پس پس پس پس پس پس پوشل خبر مانی او کلیو دقا چھو پخی چینزی آمانت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی پوشل نا یو چیز زی سڑی تا معلوم نی چھ دا کلیمہ کم جے کیویل غواری نو خبر دا سدا چھ قسم بیزے مکوا قسم چکے دا اللہ پنو مکو دا اللہ دنو نسوا بلچا پنو قسم مکوا بے قسم چرے دا دری قسم رے یو توائی یمین غموس یمین غموس دی توائی چھ یو سڑی کار کڑے دے و قسم کئی چھ مانا دے کڑے دا دی کپاری کپاری نشتا دے دی سڑی گناہی کبیرہ وکڑا گناہی غٹا وکڑا دے پار جہنم کی غفی دی دویم قسم چرے یمین منعقدہ رے یمین منعقدہ دیتا وی قسم اکل جو پائندہ کی وداکار نکم کارے وکا دا سڑے دی لسو مسکران رو روڑی ورکی یا دی لسو مسکران تو جامع ورکی یا دی غلام آزاد کی کہ دا وسے نرسیدن بے دری ورز روجی ونیس سورت مائدہ کی حکم را روان دے نہاتے نمبر آیات کی دریم قسم چرے یمین لغو دے د یمین لغو په بارہ کې دو تفسیر دی یو تفسیر د امام ابو حنیفه نه نقل دی چې سړی یو کار کړی دی هغه کار ته ییر دی ییر په ییر شوی شي باندې قسم وکړو دته یمین لغو یې الله یې نه نیسي دویم تفسیر د شوافیو نه نقل دی چې یمین لغو دی ته وایي لکه عام د عادی غوندې قسمونه چې والله والله دش چلو شه والله دش چلو شه وہی دا یمین لغو دے کوئی امام ابو حنیفہ وہی دا خو بیانی لپس دا واللہ ذکر کا او قسم دے نن دا لغو کول وہی نیب گل لغو کول دا آ قسم دی چی سڑی وی نسیانن قسم کڑے دے پوشل خبر مانی عرضتن لی ایمانکم دا دی لپس دو مانکم یو مانا عرضتن نخا مگر زوی اللہ نشان دا خپل قسمونو اللہ نشان گرزا والے دے ارز دے کی قسم جو واللہ واللہ واللہ او نشانم گرزا والے دے دا دید پارا انت برو کراہیت انت برو بدگنائی چی نیکی وہ کئی پوشو لے خبر مانی و تتقو دا اللہ نیی رو کئی جوڑو کئی ما بیند خلقو کی یو سڑے وی قسم مکڑے دے جماعت تنظم قسم مکڑے دے دی سڑے با ڈوڑے نور کوم قسم میکرد خلق و منس کی بجوڑا نکو ما ننالا قسم مات وشو دی خبر مانی دویم عرضتن پا مانا دا مانی عصرا مگر زوی اللہ عرضتن مانی مگر زوی اللہ مگر زوی قسم نستاسی مانع عرضتن مانعتن انت برو دنی کئی کولنے مانی مگر زوی دا تقوی دا پرزگاری دا اسلام پا ما بین دا خلقو کی اللہ ریدن کے پویدن کے دینے نیسی اللہ تعالیٰ را بے پیدو مانے ستاسی پا قسم انہوں کے لاغو بے پیدی لیکن نیسی تاثر پا قسم آنے جی قس کرے ستاسی زنو قصبت قصدت قس کرے ستاسو نفسنو دیتا قسم مناقضہ وی بدے مانے تاثر اللہ نیسی دیتا کفارہ سورت مائدہ نہاتے نمبر آیات کی کفارہ ذکر دا نہاتے نمبر آیات خجی الت ذکر کئی لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان چ قص کڑے تاس دا قسم دا قسمونو فکفارتو کفارہ دے توام اور کول لس مسکران تا درمیان دا اثر توام اور کے خپل اہل تا یا جام اور کول یا زاد ول مریدی چاچ بیان می دا طاقت نرسین بی درو روزی نی ول زال کفارہ دے ایمانکم اذا حلفتم اذا حنستم فی الحلف خجی واللہ واللہ چرے غفور بخن کرے او حلیم صبرناک ذات دے لسم حکم د ایلا دے ایلا دو قسم ایلا قسم تا وئی قسم یو سڑی کڑے جز بخپل خزی تا ننج دیکھئے گم دا ایلا موقت او غیر موقت مؤبد ایلا موقت دیتا وئی جز بخپل خزی تا دو رز دو میشت دو میشت یا دری میشت ننج دیکھئے گم دا تا حکم دا چی قسم ما تا وئی وشلے دا ایلا موقت پوری صبر ہوگا دویم ایلائی مؤبد دا قسمی کہ جو واللہ لا اقرب امراتی زما دی پو خدای قسمی جو خپل زنانتا ننج دیکی گا ما چلور میشت دی سڑی تا انتظار دی کپا چلور میشت دی کہ اندرون واپس شو کپا چلور میشت دی کہ اندرون واپس شو دا قسم با کفارور کی او زنانے پا خپل حال لا اور کہ پچلو رمیش تو کہ واپس نشو نو زنانا پہ طلاقی گی پوشل خبر مانی امام ابو حنیفہ ذکر کئی او قول دا عبداللہ ابن مسعود دے چہ دا قاضی حضور تے ضرورت نشتا دے اگر کنور آئی موئی چہ قاضی تاوی حاضر کی نو خوخ اخپل دا چہ رجوع کئی بیرتا کہ رجوع نہ کئی خوا نو قرآن اگر حکم ذکر کئی دے ایلا دا فار دہا خلکو چ قسمنا کئی دخپل زنانونا دخپل زنانو دا قربان نا تربسو ارباتیا شورن انتظار کولی چلور میشتے راو گرزت بلی چلور میشتو کی خفا بیہا بشک اللہ بخون کے میرا بان دے قسو کدی خلکو طلاقو بشک اللہ وریدن کے پویدن کے دے والمطلقات تربسنا طلاق شوی زنانا یو شرط دادے طلاق شوی مدخول بیہا دویم دا چ غیر حاملی وی او دریم دا چ اصیل خزی وی خجی مطلقہ مدخول بیہا کہ مدخول بیہا نئی نپاغی عیدت نشتا سورۃ احزاب آیات نمبر 9 خرواڑا ہوئی نہ تولیخ احزاب خجی الت ذکر کئی خجی نہ تولیخ یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اذا نکحتم المومنات کلچ نکاو کئی دا مومن و خزسرا بے طلاق کئی مخی دینا چھ کوروالی مسکڑی دا کوروالی نمخی طلاق کئی مسئلہ دا دا نکاو سا شوی دا خو جماو سا ندا شوی نشت استازو پارا پا دے مائن چا عیدت تا تد دونہا تاسو شمیر رہی عیدت نشتا دے کہ سم دست دا خدا بلخاون کئی نو کولیش دا متعلقین مراد دا متعلق مدخل بیہا دویم دا چا حاملہ نی او کچیر تا حاملی نو داغی حکم سورہ طلاق کی رازی دا حاملی حکم سورہ طلاق کی رازی اولات الاحمال اجلهن ايدوان حملهن سلورم آیات کی خجی اولات الاحمال او خاوندان دا حمل نیٹر دے ايدوان حملهن چوز گئے حمل سلور میشتے ندی درے ہے زندی نمطلقا مدخل بیہا او غیر حاملا او چه اصیل خزه ینز نئی زکر ده ینز ببارک که نبی علیہ السلام وی طلاقها تطلیقتان طلاق ده دو طلاق دی وعیدتو حیزتان وعیدت ده دو حیز دی عدل تدری حیز دی سلاست قرو چه ده ویلکی حیز تا او حدیث کی راضی نبی علیہ السلام اغزنانت ویلو دائی صلات ایام اقرائی کی او زنانا منز پریدا ایام اقرائی کی دہیز پورزو کی دہیز پورزو کی منز پریدا پوشول خبر امانی نو اقرا قرو کچی رتوہر توائن دیخ بیمان دادا چپا توہر کی منز پریدا نو توہر کی خلق منز پریدی کی منز کئی خجی والمطلقات طلاق شوی زنانا انتظار بکئی بیان پوسی نبخ پل نفسو نمانے دریخ دریحیزا او نو دے حلال دے زنانو دے پارا چی پٹ کی آغاز چا اللہ پیدا کری پی ارحامین نا بگیڑو دے کے کہ بگیڑا کی اولاد اگاو پٹینا کہ ویدا زنانا چی ایمان داری پا اللہ پورا درستان ایمانی و بعولتوہن حق بردہن و بعولتوہن تیپ بعولتوہن کے دیتے تولے کی گی پوشلے لیتانی سل جمعی کنی بعولتوہن جمع دا بعلن دا پا بعلن کے تے نشترے خدا تے چدا دا تانی سل جمع دا تے تانی سیان دا دا تانی سل جمع مقصد دا دے چدا دینا با دا آمیش دا پارا تابیر پا جماعتن سکی گی پا جنسن سبن کی گی کہ تانی سل جمع مانا دائی تو او آحق دا صیغہ دا اسم تبذیل پا مانا دا حق سر دا زکا آحق با علوے کہ دا دے خاون پہ مقابل کی بل خاون دے بل خاون فنش کرے دلتا مانا دا حق سر دا یا آحق لپد چرے مشروط دے پر شرد ان ارادو اصلاحا کہ اصلاحی غختلان دا آحق دے کہ اصلاحی نغختلان بے آحق مدے او خاوندان دا دے حق دار دے پا واپس کے دو دے زنانو مانی فی ذالک پدا عیدت کے کتلاق رجعی کہ ارادل ری دا جوڑ جاڑے او بلواو رئی دا زنانو پا خپلو خاوندانو حقوق دی لکل خاون چا پا زنانو مانی حقوق دی پا کاردائی چا زنانو دا حقوق خیلو ساتی خاوندن دا حقوق خیلو ساتی اوشلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی انی لأتزینو لمراتی زخپل خزی تزان خیستکوم کما تتزینو لی لکما تزان خیستکی لکا چند چه زنانا خپل خاون تزان خیستکی خاون بمدس لباس آچائی چه خپل زنانا تا خیستخ کارشی پوشل خبر مانی ولہن دا زنانو دا پار حقوق دی پا خپل خاوندانو و مثل دا غیمانی چھو دے زنانو مائن دی بالمعروف پا قانون دا شریعت سرا آن دا ناری نو دا پارا پا دے زنانو مانی و درجہ دا دا ناری نو درجہ دا پا زنانو مانی او دا درجات الہی چیز دے سورت نیسا آیات نمبر چلور دیس راوڑا ہوئی چلور دیس آیات نیسا خجیل تو گو رئی چھو دے زنانو مانی دا ناری نو یو درجہ دا الرجال قوامون علی النساء ناری نہ انتظام کہ ان کی زنانو مانے زنانو باندے مشری باد ناری نو سے زنانو سب نہیں بے ما سبرا فضل اللہ بعضهم علی بعض باز اللہ کو رکھ باز مانے وہ بےمان فکو سودا چمال لگئی صالحات نیک زنانا قانتات تابیداری کہ ان کی خاوندان خاوندانو دی حافظات ساتن کی دزان او مال لرا دل غیب وقت غائب کی دو خاون کی بے ما حافظ اللہ پا سبب دا غیمان چا اللہ و دا ساتن کل دے خزو دا اس دناری نو اگر درجہ دا واللہ تی آغا زنانا چیرے گئی دنا پرمانی دا نشوز زنا تا نوئی نشوز نا پرمانی او آغا زنانا چیرے گئی تا سی دا غید نا پرمانی نا نو خاون تا حکم دے نصیحتو کی دے زنانو تا پا نصیحت دا قرآن و دا حدیث پوشلے نصیحت وکی یو کالے دا اول کال میں دا ایپی منگ جوڑ کا نزو بازار کی روانو میں اڑا کے یو والا کن دا کراغ ماتیولا اگا ایپی مانی مسئلے تکی مالاو پا اتراشت ماں سکار لے تلاڑو اٹھل تلاڑو اچھے راس وز کا اچھے ہم وز کا ماں توائی چھ اللہ اتا سا دیر خوو کی مال والے وہ ازما دا خزے دا آمیش دا پارا جنگ ہو دس ارس بنا وہ چونگ بجنگ نہ کہانے کر پری اڈو مان دے قرآن واورے الا خزے شو لے جنگ نہ مخلش وہ شو لکھا برا مانی جگہ قرآن واورے دو نو دا دی وجنا الا وہ جنگ نہ خلش یو زنانا زمانا پہ ٹھلے پن تو پو سکو واللہ علم چلے کمزے بابا وی ویلا چه مخ چه تقریبا دیر لسکاله کی چه دخاون سمورانه ده خو اس میں قرآن واورے دا نظر پا دے خپل زندگی رے گا ما چان قریب دسے نچے اللہ مالا عذاب رہ کی نظر بیر تا دا کوشش کوم چی دا خاون سے جوڑا ہو کم خوشولے دا قرآن قرآن کریم پا بیان کی فیدہ دادا چستا با کور جوڑ شی دا خز دا خاون پا منس کبا جوڑ رہ شی دسے پیدا پا کی رہا پا عیزو ہن نسیتو کی دے زنانا ہوتا دویم حکم واجورو ہن فی المزاجع جدا شے دینا پا زین دا پریوتلو کی او کدائی ونمن ودری بو ہن دا زنانا اوٹکا ہوئی ویو ہوئی خو ضربن غیر مبرح پا دسی واحل سرا چتا اندام پی مات نکی پہنا تانا گونگ تابیداری اکلستا سے ملٹوی پدے مائم بلالار بے طلاق ہوئی ماں او کہ بیم خبر ہونا مانا بے حکم طلاق ہو دے خجی ولی رجال دناری نو دا پارا پدے زنانو مائن درجہ دا اللہ زورور دے حکمتناک یہ اولا سما مسئلہ مسئلہ طلاق کو ذکر کئی طلاق دو قسم دی طلاق سنی و طلاق بدعی خلق وای جی دا بیدت بیدت تاسو ډیر زوته وای مونږه چوشه ناروای ډیر زوته چې جی خلق نظام بچی په طلاق کې بیدتی طلاق شته غواره طلاق سنی مشته طلاق بدعی مشته ده طلاق سنی مشروط دی په درې شرطونو باندې یو شرط طلاق مور کې په طهر کې یو دویم شرط چې په دې طهر کې څه کورواله نه کړي دریم شرط چې طلاق مو جدا جدا طهرونو کې ورکه جدا جدا دا درې شرطونه دي طلاق بدعی چې دي د څلورش د درې شرطونو کې چې یو شرط ختمي کې دا طلاق بدعی دي څنګه طلاق په طهر کې نور کوي په حیض کې ور کوي دا طلاق بدعی دي په طهر کې ور کوي هغه طهر چې جاری جمع شوی دا طلاق بدعی دي په طهر کې ور کوي ټول په یو ځای ور کوي دا طلاق بدعی دي طلاق سنی در قسم دی طلاق سنی طلاق رجعی یو دو طلاقون طلاق رجعی دی طلاق رجعی یو طلاق دو طلاق دویم طلاق باین دی دو طلاق باین خصوصی الفاظ دی خزی توائز ما دا کور اوزا چیل دوا چا اوزا تب ما حرام ہے تز ما جدائی بطتون بطلتون دا الفاظ حرامون دسی ذکر کی دا طلاق باین کنایاتو کے جکم طلاق واقعی سے طلاق باین دی درم طلاق مغلظ دی طلاق مغلظ سڑی خدا طلاق پا دری طلاق باندی دا دین آخوا بیدا خدا دی سڑی پر حلالا ندا خجی بے طلاق دو قسم دی طلاق بالعوض و طلاق بغیر عوض طلاق بغیر عوض طلاق ہوئی او طلاق بالعوض دیتا طلاق خلع ہوئی طلاق رجعی ذکر کیا طلاق مرتانے طلاق رجعی دو کرتی دی دو کرتو پوری طلاق رجعی دی طلاق رجعی حکم دارے کپا عیدت کیا اندرون رجوع کئی نفس گواہان دیون سی تجدید دنکات ضرورت نشتا طلاق باین کدا قانون دے کپا عیدت کی رجوع کئی کدا عیدت نروستا کئی نو بیوا نکاح بے تازہ کئی طلاق مغلس کدا قانون دے چھ خز طلاق کدا خزب بل سڑے پا نکاح خلی اور چھ بل سڑے پا نکاح واغس آگے پا خپل خو خمائن طلاق کرا نو بے دا سڑے دا عیدت نروستا شیع غستلے ات طلاق مرتان طلاق رجی دو کرتی دی یا ات طلاق مرتن بعد مرتن طلاق یو زلی ورکن و بل بل زلی ورکن پا امساکون سارا ولی دی پا معروف پا قانون دا شریعت سرا چی تکلیف بولن ورکن حسن خلق تا اشارہ دا او تصریحن بی احسان یا خوشی کولی بخیر طریقے سرا خط طریقہ چاگیل مہر ورکن خوشل خبر مانی او ندی حلال استازی پارا چی واق لی مما دا حاق مال نی تاس ورکن دی زنانت یو شے دا آگے دا مہر دا بیو شے بندہ وینا اللہ ایا خافا خوف مان دا علم سرا مگر کہ پویشی خزو خاون خوف مان دا علم سرا خواف یا خواف دو مانی دی یہ رو علم مگر کہ پویشی دا خزو خاون چرے بنا قائمی حدود اللہ احکام دا اللہ فا ان خبتم کجر تاسو پوئے شوئی چرا خدو خاون نقائم حدود اللہ حکم دا اللہ دلتے و مسئلہ دا طلاق خلع چہ دا دے زنانہ کا مہری دا دے خاون تپریری زنانہ و طلاقش پوشو لے خبر مانی او دویم دا کہ دا دینا زیت مال تے مطالبہ ہو کی نو زیت مالے ور کی نو دغم جائز دا نشتہ گناہ پا خدو خاون مانے پاپ آغا سکی افتدت بھی دا غلق کم کر افتدت بھی ہی افتدت بھی ہی کہ جرمانہ ور کی پاگے سرا خپل مال یا مہر دا حکم دا حکمون دا احکام دا اللہ دی حدود اللہ پولی دا اللہ فلا تعتدوا تجاوز مکوی پا دیکی ومن یتعدا تچاچ تجاوز کو دا پولی دا اللہ نا دا کسان دی ظالمانا ظلم کون کی دی طلاق مغلظ پا انتولقاها کہ طلاق کلا زنانا پا طلاق مغلظ سرا دریم طلاق لور کرا طلاق کلا زنانا دریم طلاق لور کرا نو مسئلہ واوری داد دی خاوند پر بے جائز ندا پا انتولقا کہ طلاق کلا پا دریم طلاق ندا حلال دا زنانا دی سڑی پار من بعدو دی نرستا در دی پوری چی نکاو کی دی خاوند سرا غیرہو پا غیر دی خپل خاوند بل خاوند سے نکاو کی او جماب کی شرط دا دا بچے ہیلی ملی جزیر بانگی سو سے نکاہ کے وہ پلان کی سو سے نکاہ کے وہ دا سے غل خوراک دے خواہ خوشل خبر مانی خجی دا دیو جنا دا دی سڑی سو لے نکاہ شکئی چاگا جما شکا ولے خوشل آغا زنانا عبد الرحمن ابن زبیر تا پا نکاہ شئی ہوا وشل خبر مانی محاقی کی جمائی شرط کڑے وا حتی تزوق من عسیلتی ہی ویزوق من عسیلتی کی دا شرط اسا لگا ہو لے ہو خاجی اغا محلل او محلل لہو شرطن نکاہ کئی جو دیخ ست نکاہ دی ویش پید پارا ہو کا اور سار دے بے طلاق کی بے تماتے بے پریدے دی سڑتا دی نکاح کے ان کی تو محلل ہوئی دے دوم تو محلل ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم وی لعن اللہ المحلل والمحلل له اللہ دے لعنت پر محلل راولی گی محلل له دے راولی گی اور روایت کی راضی وہو کتے سل مستعار دا خو سوالی سانڈے را ہوس کرے سوالی سانڈا دا میخے دا مالکہ ولد پارا بس پوچھو لیں دا نکاح کول دا موقت نکاح دا ناروا دا بیرتا نکاح پی جائز کی کنا نکاح جائز کی گی سر دا لعنت نا کاری اوکا دا لعنت او کاولا نکاون دا پار بیرتا جواز اشتا کنا جائز کی گی خدا کار کار دا لعنت دے خجی کا طلاق اکرا خجی دا دے خلقو یو رواج و رواج داو خزب غنی تا نخیجی که غنی تا غنی خوخا تا طلاقی گی خزب غنی طلاقی گی نانا جی غنی تا با خزا نخیجی خزا بی حیا کی گی که دیش دے غنی نراو گرزی گی خبیا ماتشی خلقوی ولی دا غنی تا خطلی گی که دے جامی وش لی گی خزا دا غنی بخطلو طلاقی گی نا یو زی کی یو دکان کی زناستم یو ملا زما دا غوگ نا وراولا وی قاری سے ویلی دی چا زوادوی و نخذ بی طلاق دا ماو تیول سے با قاری سے بنای ویلو که ویلی نو قاری سے و قاری دا نسو ملا خونه دی پوشل پا زواد خذ نطلاقی خذ طلاقی پا طلاقو بانده وی نا قاری سے ویلی دی دسی قوسا گونده کشن مال خواه قاری صاحب کی ویلی خذب طلاقی ہو یا مال مولانا صاحب تد ماسپخین دا پرزو نیتو تڑا وی نیت موکر زد اخلاص سالو رکا دا پرز منز کوم مال پتاو خذب طلاق شو وی ولی مال دا پرز نی دا پرغ دے پرغ دے وی شل خبر مانی دا پرغ دے او تا پرزو یا خذب مانی طلاق شو کو قاری صاحب لا شاقب ہم دسی نیت تلی آگی مانی خذب طلاق دا مال تو قرض تھا قرض مر قرآن ہوئے چھ من پوشن منزل لذی یقرد اللہ قردن حسنا خدا یو قرد ویلے تو تا قرض وی بیاد مانی خزا طلاق شو مال بیش دا رمضان تا چوئے رمضان مال خدا خدا خوئے شہر رمضان اللذی رمضان دے پوشلے خجی ماو تیویل مال قاضی تا چوئے وی قاضی مال خزا دا مانی بیاد طلاق دا قاضی نے قابدی دے پوشلے ورہ مانی مال بے پیدے لگی خزا قتلاقی پزوات مانی خزا طلاقی گی خز بزوات نہ طلاقی خز بطلاق و طلاقی کی پوشل خبر مانے فین طلقها فلا تحل له من بعد کہ طلاق کلا زنانا نہ حلالی کے پار من بعد دینا رستا تردی پور چ نکاح کے خاون بل سرا اولنو کلو کی جمن دل ترالو دی دی مولانو اکثر ز ٹیس کڑے ما پوشل خبر مانے ہر مولا زل پما ما ٹیس کڑے دے چدا سنگ دے مولا دے کنا دے یو کس را گئے نباسی شروع کو شروع کو شروع کو نماو تیلی اجازشتا وست پوسو کما وی نا مولانا سے تپوس بنکی مال ولی وی کہنا وی تب تپوس نکی مال بد خبر جواب را گئے تب تپوس نکی مال زخیر تا اجازت تی کوا اگر تپوسو نکو مال جواب رکو دی پویشو پگر دشو دل تا ابل کالی دی غر ناخو یو کسو چیر تبلیغ جانان تا اڑم شوے دے او دا خبر کل چی پیغمبر حاضر ناظر دے حضرت دے مانی مناظرہ کم فکر دے شو تو مناظرہ میں انہ کرا جو رانا غصہ کری او لزر روپی رانا واخ لے تبلیغان پا دے خبر تبلیغان آج جانان گرزی دلو خیاؤں مطا غارا نوی خی دا اختر رز از ما خوادران وی جی دوشان خبر ما تیل چینا جی ما قبول کر ورش ہوتے ہوئے وہ ستا پزے کے مناظر ہے کس ماں پزے کے زیو تو مقرر کر خیر سڑے ارو رو پشا کے دو ناصر موری سے میں ارورے کے مال سڑے راگیر کے ہوئی نہیں سر ناصر موری سے سب بات شروع کو تو لے مولانا سے وہ تا چیلنج ور کڑے دے تا پدی کی یو چو خبری کی یو خبر ادا کرے دا چپوز ایرانا گو سکی جب ایرانا گو سکی دویم دا خبر کرده چه لس زر روپی وزر جرم ورکوم او دریم دا خبر کرده چه مامان دی خز طلاقی مناظره صدا کئی نتسنگ چلده وست مناظره که ورز پس که ورز تا متعین که متویلی چه زخو دست مناظره نکوم وشول خبر مانی ندای او دراما گونده کرده جی دا دی وطن سڑه نده ول دزمن یو مرګره راغی تاسو ماشنه خدي کاټو خو دوه ماشنه خدي کاټ واخله وای باس سکه کن خبره کاوه وای شو خبره مانی نو چې دا ونوش سړی انکار کوی نه دغه سباس نه کوم مولا عبد الناصر سے وته ویل چې خبره د سید مولانا سے واوره تا ویل په ما دي خزه طلاق کې باس مونږ کې خزه مانی وست طلاق شو او مقتدین کئی ناری نو نو جب با نغسه کی او لز روپی زمان دا پنج پیرینو تا زیمواره دا برا که او شو لخه برا مانی ما آقی تا پا وقت کیویلا من دا مناظرون پا آقا وقت که نوی ریدلی چه دی خکر که دی خلق خکر و خکر واسو خکر مکمل مات شوی دی او شو لخه برا مانی او مخی غاخونو چک بی لگاوو وزو غاخونه طول وطیلی نو چه غاخونه اوزی نو چک لگه ولیشی وزو لخبر مانی دا وز چه دای کلوائی جی من دسی چل کو دسی چل کو ما غا ختم که و بیان کرو نو یو کس بچه را جمعه بتاقیر که ویلو چه دا ده خبره چه چا ناوری دل خود ده خبره بنا حقا و یو کس دا پاسی دل چپ شا تم خبری که دا غی دا هر کس ما اسلامی که سطو دا پارا زمان دا دکان پا تا یاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مرکز